दीवाना हूँ मैं, एक परवाना हूँ मैं, कहता फसाना हूँ मैं हर बात में। याद करोगे तुम कल, था कोई ऐसा पागल, थी जिसके दम से हलचल जज्बात में। रंग भरता था जो हर मुलाकात में, तुम तो चल दिए रूठे रूठे। तो ना मोड़ो, अब जाने भी दो, छोड़ो जो भी हुआ। तुम मेरा प्यार देखो, हूँ बेकरार देखो, एक पल तो यार देखो हाल मेरा। मान भी जाओ, आओ इधर तो जरा, तुम तो चल दिए रूठे रूठे। वो लो दिल मेरा क्यों ना टूटे, तुम तो चल दिए रूठे रूठे। बोलो दिल मेरा क्यों ना टूटे, सुनो जाओ ना लगा के यूं इल्जाम झूठे झूठे, तुम तो चल दिए